To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest przełom w stosunkach polsko-izraelskich w sprawie nowelizacji ustawy o IPN, tak twierdzi strona izraelska. Internet bezprzewodowy ma pojawić się pod koniec roku w pociągach Pendolino. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wręczono złote płyty za album Męskie Granie 2017. Strona izraelska twierdzi, że jest przełom w stosunkach polsko-izraelskich w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Źródła dyplomatyczne w izraelskim rządzie powiedziały Polskiemu Radiu, że Izrael otrzymał od polskich władz gwarancję, że budząca spory ustawa na razie nie będzie stosowana w praktyce do czasu, aż Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie wątpliwości prezydenta Andrzeja Dudy. Przedstawiciele izraelskiego rządu powiedzieli Polskiemu Radiu, że w ostatnich dniach doszło do spotkania izraelskiej ambasador w Polsce, Anny Azarii, z polskim ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Według relacji strony izraelskiej minister sprawiedliwości i prokurator generalny miał poinformować, że nowelizacja ustawy będzie dotyczyła nie tylko artystów i naukowców, ale również ocalałych z Holokaustu i dziennikarzy. Strona izraelska poinformowała, że uznaje słowa ministra Ziobry za wiążące. Pragnący zachować anonimowość przedstawiciel izraelskiego rządu powiedział, że w najbliższych dniach powołany przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zespół roboczy do spraw kontaktów polsko-izraelskich otrzyma zaproszenie na pierwsze spotkanie z izraelskim zespołem w Jerozolimie. Nowelizacja ustawy o IPN zakłada m.in. karę do 3 lat więzienia za publicznie i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi albo państwu polskiemu odpowiedzialności albo współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką albo inne zbrodnie przeciw ludzkości, pokojowi, zbrodnie wojenne. Ustawę będzie badał też Trybunał Konstytucyjny po wniosku prezydenta Andrzeja Dudy. W grudniu 2018 albo styczniu 2019 po 7 latach od zamówienia składów Pendolino może pojawić się w nich internet bezprzewodowy, zapewnia minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk w TVP Info mówił, że w najbliższych dniach producent Pendolino ma złożyć odpowiednią ofertę. Jeżeli ktoś zamawiał ten pociąg i pominął, tworzył zamówienie na kilkadziesiąt pociągów, na 20 pociągów i pominął tak ważną kwestię, jak dostępność do Wi-Fi w tym pociągu. Mówię tutaj o poprzednikach. My to naprawiamy. W przyszłym tygodniu Alstom przychodzi z ofertą do PKP Intercity. Myślę, że niezagrożony jest termin grudnia, stycznia, grudnia 2018, stycznia 2019, kiedy zostanie zamontowane Pendolino. PKP Intercity umowa o wartości 2 miliardów 640 milionów złotych na zakup 20 składów Pendolino podpisało w 2011 roku. W specyfikacji zamówienia nie znalazł się wymóg zainstalowania bezprzewodowego internetu, a kwestia montażu odpowiednich urządzeń stała się sprawą trwających od lat negocjacji z producentem pociągu. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wręczono złote płyty za album Męskie Granie 2017. Artyści związani z projektem wystąpili podczas koncertu z cyklu Polskiego Radia To, co najpiękniejsze. Kierownik muzyczny Męskiego Grania Orkiestra 2017 Tomasz Organek powiedział, że to dla niego wyjątkowe wyróżnienie. W zeszłym roku doczekaliśmy się złotej, później platynowej płyty. Dzisiaj odbieramy kolejną złotą. Wiem, że ta platynowa już majaczy gdzieś w niedalekiej przyszłości, więc to na pewno bardzo cieszy i satysfakcjonuje, bo to jest kilka miesięcy naszej pracy. Koncerty zaczynają się w lipcu, kończą pod koniec sierpnia, ale my zaczynamy pracę gdzieś w okolicach kwietnia, maja. No bo tylu artystów trzeba jakoś ze sobą zebrać, połączyć, sprawić, żeby poczuli się dobrze ze sobą na scenie. Dzisiaj czuję olbrzymią satysfakcję, że ludzie, publiczność znowu doceni naszą pracę. Złote płyty odebrali m.in. Tomasz Organek, Monika Brodka, Piotr Rogucki, Antoni Ziut-Gralak, Robert Markiewicz, a także program Trzeci Polskiego Radia oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia. To 8 album poświęcony kultowej trasie koncertowej Męskiego Grania. Zeszłoroczne Męskie Granie 2016 było najlepiej sprzedającą się składanką na polskim rynku muzycznym i osiągnęła status platynowej płyty. Album Męskie Granie 2017 obejmuje wybrane utwory ze wszystkich tegorocznych koncertów. To był serwis Trójki. W nocy będzie mroźno, od minus 9 stopni w Gorzowie Wielkopolskim do minus 17 w Suwałkach. Jutro niewiele cieplej, od minus 3 w Szczecinie i Gorzowie do minus 13 w Suwałkach. Śnieg spadnie nad morzem i na południu kraju. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem.

Drekoty, Joga Strachu. Mam w rękach najnowszy, długo wyczekiwany autorski album tego zespołu lub Maszyna Dzika Trawa. Zespół Oli Rzepki z Natalią Piku i Olą Czech. W tym utworze zagrał Ziut Gralak na trąbce. Do Drekotów jeszcze wrócimy i wracać będziemy, bo ja również bardzo długo na tę płytę czekałam. Nie byłam olbrzymią fanką wersji Republiki, które dziewczyny nagrały, ale to już jest, jak że tak powiem, mój problem. Ale tym bardziej cieszę się z tej płyty, którą właśnie przed sobą mam. Wrócimy teraz, przynajmniej ideowo, do jednego z ostatnich odcinków Głowy, Serca, Bazy, w którym nawiązywałam do festiwalu Migration Music, czyli festiwalu, który odbywa się w Tajpej na Tajwanie. I trochę czuję się winna, ponieważ nawiązałam do tego festiwalu, a tak naprawdę azjatyckiej muzyki w ogóle w tamtym odcinku nie emitowaliśmy. Od razu przeskoczyliśmy z Tajpej do Paryża. Dlatego dziś przyniosłam nagranie jednego z zespołów, który usłyszałam wtedy podczas festiwalu. To będzie zespół wprawdzie nie tajwański, ale kazachsko-chiński. Zespół Mamer, który tam wystąpił z materiałem takim nieco industrialnym. Perkusista miał do dyspozycji między innymi bęben od pralki, ale tutaj posłuchamy ich w wydaniu bardziej folkowym. To będzie utwór Proverbs, zespół Mamer. Jaman, była Paz L'Enchantin i Kentucky Hymn. Paz L'Enchantin, basistka, skrzypaczka, multiinstrumentalistka, współpracująca m.in. z zespołami Pixies. Ja tak naprawdę najbardziej ją pamiętam z A Perfect Circle. Jest taki kadr w teledysku do piosenki Judith, w którym Paz L'Enchantin bardzo, bardzo zapada w pamięć. Pozostaniemy w podobnym klimacie, ale cofniemy się z powrotem do ścieżki dźwiękowej filmu Frank. Tym razem będzie śpiewać Maggie Gyllenhaal. Była Maggie Gyllenhaal w jednej z finałowych scen filmu Frank. Maggie Gyllenhaal oczywiście przede wszystkim aktorka. Muszę Państwu wyznać coś drogą wolnych skojarzeń. Nie wiem, kiedy to nastąpiło, ale Maggie Gyllenhaal kompletnie skleiła mi się, jeśli chodzi o skojarzenia z inną postacią, tym razem już bardziej stricte muzyczną, Martha Wainwright. Prawdopodobnie dlatego, że obie panie są niezwykle utalentowanymi artystkami, ale jednocześnie są siostrami innych niezwykle utalentowanych artystów. Każda z nich ma bardzo utalentowanego brata. Więc posłuchamy teraz z kolei Marty Wainwright. Teraz przyszło mi do głowy, że Martha Wainwright z kolei również bawiła się w aktorstwo nie tak dawno w serialu Olive Kittredge, którego jeszcze nie widziałam, ale ktoś mi powiedział, że Martha Wainwright tam gra. No więc Maggie Gyllenhaal, teraz Martha Wainwright, to będzie utwór Four Black Sheep. Get in the car, we're late for the gig, but don't go too fast, it's been snowing since 10 a.m. I'll never be this free again. Crossing the bridge over the gap, you know, to the side, then I know where the light comes straight. Home, singing the songs that we love and our mothers need for that sheep. Trying and dying to be free. Jesse's been drinking again and again. He won't believe, he can't believe. We can see right through his soul. Mom and Dad, they're on their way. Alone in life, like sheep they do were born in the night. And we'll need at the lodge to suck on light and scream up at the sky that we don't feel the same. And we'll never be this free again. To była Martha Wainwright, Four Black Sheep. Nie z jej najnowszego albumu, ale z poprzedniej płyty Come Home to Mama. Jeszcze jeden fragmencik naszych azjatyckich połączeń. To będzie płyta, która już została naprawdę wydana na Tajwanie. Nie jest tylko płytą przeze mnie zaobserwowaną albo w jakiś sposób związaną z festiwalem Migration Music. To jest płyta wydana na Tajwanie i nagrana na Tajwanie, a jej zawartość to ścieżka dźwiękowa do dokumentalnego filmu pod tytułem From Border to Border, od granicy do granicy. Sama płyta nosi tytuł City Borders, a film opowiada o chińskiej diasporze w Indiach, konkretnie chińskiej mniejszości w Kalkucie. Temat bardzo egzotyczny i temat, o którym wiem niewiele, natomiast ścieżka dźwiękowa jest piękna. To będzie krótki fragmencik, będzie grała śpiewała Inkam Bing i będzie grał Wolfgang Obrecht. Tytuł utworu Wedding. Był Tom York i utwór The Mother Load. Album Tomorrow's Modern Boxes nie jest płytą nową, znaczy może tak, płytą jest nową, nie jest albumem nowym, bo ukazał się w 2014 roku w dość niekonwencjonalny wtedy sposób. Był to płatny, można było zapłacić, żeby ściągnąć tę płytę przez BitTorrent, natomiast dopiero w roku 2017 doczekał się fizycznego wydania w formie płyty. Więc w pewnym sensie jest nowy. Teraz Tuneyards. Ja cały czas jeszcze przeżywam mocno jej najnowszą płytę I Can Feel You Creep Into My Private Life. Także jest to cały czas dla mnie temat bardzo żywy. Posłuchamy utworu, jednego z moich ulubionych utworów z tego albumu. Nosi tytuł Home. Shit.

AFK. W ten sposób kończy się album zespołu Pinback, Summer in Abaddon, album z 2004 roku. A my wracamy do Drekotów. Najnowsza płyta Lub Maszyna Dzika Trawa ma wielu utworów, które mi się bardzo podobają. Jednym z nich jest utwór Liście. Tutaj oprócz dziewczyn z Drekotów, czyli Oli Rzepki, Natalii Pikuły i Olgi Czech, pojawia się gościnnie Mikołaj Trzaska, a także Sebastian Witkowski. Trudno powiedzieć, czy gościnnie Sebastian Witkowski, bo on współprodukował tę płytę, ale gra tu również na gitarze basowej. Posłuchajmy Liście. Ściemnia się siebie, bierzemy myślami miłość. Nie, nie, nie będzie dzieliło łoża żadną nocą. Jutra rano nowe wektory rysują jątrząc. Nie, nie, nie, wiańskie kiety dyszę szeptem tempo potłu. Teraz razem zemsta, starość. Teraz razem zemsta, starość. Drekoty, liście i Mikołaj Trzaska na klarnecie basowym. Głowa, serce, baza już prawie się kończą. Jeszcze został nam jeden utwór, w którym połączą siły dwie artystki, które pojawiły się dzisiaj wcześniej. Będzie to Martha Wainwright i Meryl Garbus z Tune Yards. Martha Wainwright będzie śpiewać piosenkę, którą Meryl Garbus napisała, a piosenka pochodzi z najnowszego albumu Martha Wainwright, Good Night City. Ja Państwu bardzo już dziękuję. Tę audycję przygotowały Renata Szewczak, Aleksandra Baszun i Gaba Kulka, czyli ja. Do usłyszenia za tydzień. Take the reins. Autopromocja. Reprezentacja Warszawy. Marek Napiórkowski i Sławomir Kurkiewicz. Reprezentacja Nowego Jorku. Manuel Valera i Clarence Penn. spotkali się 13 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jako kwartet Marka Napiórkowskiego, by zagrać znakomite utwory z jego najnowszej płyty. Retransmisja tego koncertu w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Mariusz Owczarek. Autopromocja.